nilang hassle pag-uwi. Araw-araw away at bate, di ko na malaman kung ano ba talaga. Sana tahimik na naman nakakulong. Di ba dapat gagawin ng solusyon? Hinayaan lumamig ang relasyon. Sana pwede ibalik kung ano meron tayo nung napuno na napapadala sa mindless. Di pa pwede na pares tayong dalawa mali. Doon na ba ang taong panahon na umalis? Kung pwede lang walang masasakta. Kung di maamin sa akin damdamin mo, ako na lang magsasabing tapusin to. Manghihinayang alam ba sa kwentong to? Tindihan papalayo sa'yo. Paalam na nalilito ako, wala na ba? Papalayo sa'yo, bahala na. Sinuwo ko naman ang mga DS, paulit-ulit lang. Huwag ka nang umasang babalik, baka matuloy ang masira. Sabing tapusin to ang hihina.